Ekspert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie od środy protest opiekunów niepełnosprawnych. Centrum Dialog o tym, jak pomóc. Rząd ma konkretne propozycje. Zamknięta Jana Pawła w Brzegu. Znaleziono tam ręczny granatnik przeciwpancerny. Polskie linie lotnicze LOT zamówiły kolejne 3 Dreamlinery. Przygotowujemy ustawowe zrównanie renty socjalnej z rentą minimalną, przypomina minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Roczny koszt tego rozwiązania to 540 milionów złotych. Minister Rafalska dodaje, że rząd chce kompleksowego rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych. W Centrum Dialog trwa posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych, a w Sejmie od środy protestują ich opiekunowie. W tej chwili rozmawia z nimi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Kancelaria Sejmu dostępni protestującym pokój dziennikarski w budynku parlamentu, by fizjoterapeuci mogli wykonywać tam zabiegi rehabilitacyjne. Z tego cieszą się protestujący. Chodzi o to, że to ma być przeprowadzony masaż, zwyczajny masaż, żeby rozmasować im te mięśnie. Tylko kwestia sprowadzenia teraz tych rehabilitantów, fizjoterapeutów, bo oni byli umówieni na wczoraj, oni czekali, natomiast na dzisiaj, nie wiemy, musimy się, że tak powiem, skontaktować i zobaczymy, co z tego wyniknie, ale bardzo się cieszymy, uważamy tę decyzję za rozsądną. Wczoraj Kancelaria Sejmu zaproponowała pomieszczenia w hotelu poselskim. Opiekunowie odmówili, bo obawiali się, że po zabiegach nie będą mogli wrócić do Sejmu. W Brzegu przy Jana Pawła II na jednej z budów znaleziono ręczny granatnik przeciwpancerny. Jest uzbrojony w zapalnik i, jak mówią saperzy, bardzo niebezpieczny. Ulica została zamknięta dla ruchu, mówi Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Ewakuowaliśmy wspólnie ze strażakami blisko 600 osób. To są uczniowie z dwóch szkół, z liceum ogólnokształcącego oraz liceum ekonomicznego, a pozostałe 40 osób to są mieszkańcy pobliskich trzech budynków, które też były ewakuowane. Niewykluczone, że w ziemi są też inne przedmioty niebezpieczne. Piekarnik pełen narkotyków znaleźli stołeczni policjanci w kuchni jednego z mieszkań na Warszawskiej Woli. Kryminalni zlikwidowali magazyn dealerów narkotyków. Zabezpieczono ponad kilogram marihuany, pół kilograma amfetaminy i mefedron, mówi Edyta Adamus ze stołecznej policji. Policjanci znaleźli w mieszkaniu plastikowe pudełko z zawartością białej sypkiej substancji, tabletki, wagi elektroniczne, folie do zgrzewania, torebki strunowe, susz roślinny oraz 6 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali w mieszkaniu 30-letniego mężczyznę. W czasie sprawdzenia do drzwi zapukał 35-latek. Jak się okazało, był to narkotykowy dealer, który przy sobie miał foliową torebkę z ponad 300 tabletkami. Okazało się też, że był poszukiwany przez sąd, miał odbyć karę więzienia za przestępstwa narkotykowe. Hakerzy zablokowali stronę ukraińskiego Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego. Za jej odszyfrowanie chcą okup. W przeciwnym razie grożą, że skasują dane na stronie. Po wejściu na stronę internetową ukraińskiego Ministerstwa Energetyki wyświetla się umieszczony przez hakerów komunikat. Jak czytamy, strona została zaszyfrowana, a dostęp do niej można będzie odzyskać po zapłaceniu okupu w internetowej walucie wirtualnej. Hakerzy domagają się 1/10 bitcoina, co stanowi równowartość około $900. Przestępcy podali też instrukcje, jak dokonać wpłaty. Jeśli suma ta nie będzie zapłacona w ciągu kilku godzin, to, jak napisano, zawartość strony Ministerstwa Energetyki będzie zniszczona. Hakerzy umieścili też na stronie licznik, który pokazuje czas pozostały do skasowania danych. O ataku został powiadomiony Departament Ukraińskiej Policji zajmujący się przestępstwami internetowymi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT zamówiły kolejne 3 Boeingi 787-9 Dreamliner. Przewoźnik poinformował, że samoloty zostaną dostarczone w 2019 roku. Pierwsze 2 egzemplarze przylecą do Polski w maju 2019 roku, a trzeci w październiku tego samego roku. LOT wziął w leasing nowe maszyny na 12 lat. Przedstawiciele przewoźnika podkreślają, że nowe samoloty oznaczają rozwój dalekodystansowej siatki połączeń. W połowie maja tego roku zostanie zainaugurowane połączenie z Warszawy do Singapuru. Przewoźnik nie wyklucza też uruchomienia bezpośredniego rejsu do Indii. W tej chwili linia dysponuje 8 mniejszymi Dreamlinerami oraz jednym większym. Ten ostatni został odebrany pod koniec marca jako pierwszy z 4 zamówionych. Nowe zamówienie powoduje, że LOT będzie miał w sumie 15 Boeingów 787. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kolejny serwis Trójki o 14. W

mam swój fason i każdy wie, że dla mnie nie ma cwaniaków. Ja naturę mam taką, że sam radę dam sobie bez łaski. Byle czym się nie zrażam, na zakrętach uważam, bo ja jestem taksówkarz warszawski. Ty trabant, kółko ci się kręci? Nie no, panie władza, no mandat, no za co mandat, no? Tam nie było żadnego znaku, no. Nie, dobra, dobra. No już płacę, ojej. Tyle rabanu i... Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 14 czekamy na Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF. 22.73, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby dumnych rodziców Magdy i Piotra. Pochwalili się, że w niedzielę przyszedł na świat nowy słuchacz Trójki. No i chcą go przywitać piosenką grupy Fleetwood Mac, Seven Wonders. Seven Wonders i grupa Fleetwood Mac w muzycznej poczcie UKF. 22.73, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Kolejny mail króciutki od Megi. Dzień dobry, a czy Coldplay Talk można prosić? Proszę bardzo. Toki, grupa Coldplay. Kolejny utwór postanowiła pani Marta z Wrocławia zadedykować swojej mamie. To będzie Heart Issues. Ooh,

nigdy i grupa The Love. A ja muszę przyznać, że płyty Old is Gold świetnie słucha się z krążka analogowego. 22 i 7 trójek, no i czas na pierwszy telefon dzisiaj. Dawno nie słyszałem przepięknego utworu Michael Jacksona I Can't Stop Loving You. Michael Jackson, 22 i 7 trójek. Chciałbym dla mojej ukochanej żony zamówić piosenkę, która się opiekuje ode mną w mojej ciężkiej chorobie przez parę miesięcy. Phila Collinsa, Against All Odds, jakby taka możliwość była. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain.